Uçun kuşlar Medine'ye, ya Muhammed diye diye selam götürün hediye, ya Muhammed diye diye. Yürü gönlüm güle güle, dön orda şeyda bülbüle, getir aşkını sen dile, ya Muhammed diye diye, ya Muhammed diye diye. Bulut geçer katar katar, İçlerimde gözyaşı var, gidip Medine'ye yalar, ya Muhammed diye diye, ya Muhammed diye diye. Yürü gönlüm güle güle, dön orda şeyda bülbüle, getir aşkını sen dile, ya Muhammed diye diye, ya Muhammed diye diye. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Geldi geçti ömrüm boşa, Mevla'ya kul olamadım. Geldi geçti ömrüm boşa, Mevla'ya kul olamadım. Uydum nefse, o şeytana, Mevla'ya kul olamadım. Akıtmadım gözden yaşı, koymadım secdeye başım. Akıtmadım gözden yaşı, secdeye başım. Aldattı dünya telaşı, Mevla'ya kul olamadım. Aldattı dünya telaşı, Mevla'ya anladım ki her şey yalan, yoktur burada baki kalan. Anladım ki her şey yalan, yoktur burada baki kalan. Bir metre bez lazım olan Mevla'ya kul olamadım. Bir metre bez lazım olan Mevla'ya kul olamadım.